A közmédia egyik adásában az Aranybulla című sorozatot úgy konferálták fel, mint az irodalmi klasszikus, ezúttal modernebb köntösben, de korhű, részletgazdag látványvilággal és nagyszerű alakításokkal mutatta be a fordulatos szerelmi történetet. A második András életét bemutató epizódokban olyan részletekre is fény derült az uralkodóval kapcsolatban, amelyről eddig nem szóltak a történelemkönyvek. Az Aranybulla című új magyar sorozatot a Duna csatornán mutatták be december 25-e és 30-a között. A közmédia úgy hirdette a sorozatot, mint a köztévé karácsonyi szenzációja. Az Aranybulla szerintük egy látványos csata jelenetekkel tűzdelt sorozat, ami II. András 13. századi magyar uralkodó nevéhez fűződő, Aranybulla 800. évfordulójára készült. A szériát 1 milliárd forintból forgatták le. A II. Andrást alakító Verép Tamás a közmédiában méltatta az elkészült művet. Bízom benne, hogy az Aranybullával az István a király rockoperához hasonló unikális és ikonikus dolog született. A történet lebilincselő, a szakma kiválóságai vitték filmre. A 21. századi filmigényekhez igazodva. Az előzetesből már láthatják a nézők, hogy a képi világ a túlzás nélkül felveszi a versenyt a tömegek által rajongott trónok harcával. Továbbra is Laska Pállal és Csunderlik Péterrel ülünk itt. Én Horváth Oszkár vagyok, az SMS számunk 0630 011 07 25. Bennem felmerült egy kérdés, én megnéztem a 6 epizódból, becsületesen megmondom, hogy 4-et, az első 2-t és az utolsó 2-t, azért nem keveset adtam annak ellenére, hogy nem feltétlenül akartam volna végignézni. Nekem nincsenek akkora ellenérzéseim, hogy 100%-ba beleálljak abba, hogy bukás. Folyamatosan áthatja ezt az alkotást annak az ellentmondásossága, hogy amikor akár a történet vagy történelem ismerete nélkül is világos, hogy kérdéses, elítélendő helyzet van, ott nincs egy kritika, nincs mérlegre téve, nincsen elítélve II. András, hanem mindig ki van mentve egy szituációból, tehát itt hőst építünk, azt látom, és időnként roppant kellemetlen. Tehát sikerül jól kihozni azt, amikor fegyverrel támad a trón érdekében a bátyára, és akkor utána ő az ilyen, hogy mondjam, a méltóság előtt kardot letenni kényszerülő, nem tudom, hirtelen átjárja őt a Szentlélek, és utána egymás keblére borulnak, ami egyébként utána hónapokig raboskodott, tehát hogy azért ennek meg valamilyen következménye kell, hogy legyen. Nagyon szépen el van mismásolva az, hogy László és Gertrud, hogy menekült el az Imre családja a halála után, aztán az Aranybullában talán megemlített izraelita és iszlamita pénzemberekre való hivatkozás, hogy az hogy került be, de aztán ki, és akkor ott is azt emeljük ki, hogy de aztán rendet tettünk, és így folyamatosan van egy ilyen érzése az embernek, hogy itt hogy akkor inkább hagytuk volna ki. Továbbá én, ha csak belepörgetek, én azt mondtam volna, én azzal a félelemmel néztem bele, hogy Jézusom még egy olyan lesz, mint a pozsonyi csata, és így a képi világa alapján én egyáltalán nem kritizálnám szét. Se a jelmezek, se a tényleges ott megtörténő fény, meg a különböző világítás, meg a helyszínek alapján, hogy az egyetlen gagyi jelenet, amikor megérkeznek a Szentföldről, és az otthoni viszonyokat úgy hirdetik meg, de úgy, hogy a képen egy ilyen zöldellő mezőt látsz 2 darab füstölgéssel, hogy hát ez rosszabb, mint amit a Jeruzsálem környékén tapasztaltunk. De ezen kívül nem gondolnám, hogy gond van vele, de amint megnéztem, azt kell mondjam, hogy a dialógusokban rettenetesen életszerűtlen karakterek beszélnek, és én láttam ezeket a színészeket jobb minőségükben, úgyhogy én azt hiszem, hogy aki a szöveget megírta, aki megpróbálta beleérezni magát abba a dramatizált helyzetbe, és elképzelni a történelem mögött húzódó párbeszédet, vagy megfikcionálta azt a párbeszédet, és aki elfogadta azt a jelenetnek a felvételét, tehát valószínűleg a rendező, az, akin elcsúszott ez, miközben valószínűleg nagyon sok filmes szakember nagyon korrekt munkát tett bele. Szerintem ez a tévésorozat, ez felér egy kulturális tatárjárással. Hát a NER Konzervatív kulturális forradalom a permanens, mert évről évre elmondhatom, hogy ennyire rossz magyar filmet én még nem láttam. Ez lehetetlen, mert az SOS szerelem, vagy nem is tudom, mi... Volt itt sok. Annál rosszabb, mert azt tudom filmként értelmezni. Itt magát a műfajt sem tudom értelmezni. Helyesebben láttam már hasonló filmet. A Fogd a pénzt és Fuss című Woody Allen alkotást, ami ugye egyszerre mesél egy bankrabló történetét, ugyanak a narrátor mindig értelmezi a történetet, és be vannak ültetve úgymond szakértők, tehát paródia az egész film, akik értelmezik, pszichológiai vagy kriminológiai magyarázatot adnak ugye a Virgil Starkware-nek a tetteire. De az egy paródia. Itt két műfaj minimum keveredik. Tehát a kosztümös történelmi sorozat keveredik a Viasat History-nak azzal a műfajával, amikor szakértők értelmeznek, elmesélnek egy adott történetet, egy adott történelmi szereplő tetteit, és mellette láthatjuk, hogy ezek a tényleg a harmadvonalbeli gyenge béna színészek ott eljátszanak valamit. De ilyenkor a leggyakrabb az, hogy ezek nem keverednek dialógusokba. Tehát az ilyen dramatizált dokumentarista alkotásokban nekem az a megérzésem, hogy ők nem szoktak megszólalni, hiszen nem tudjuk, mit mondanak. És ez inkább nekem az volt a feltételezésem, és ezért megint én, bocsánat, de csak elismerést tudok adni, persze nem erényér, hanem ilyen ügyes húzásért, hogy ők nem ilyen művet akartak létrehozni, de mivel nem sikerültek jól a dialógusok, és egy kicsit lelógott az emberekről ez a sztori úgy, mint mozifilm, azt mondták, hogy hát akkor ültessünk bele szakértőket, és egy picit utána olvastam, és a port.hu-n írnak ilyet, hogy ez egy mozifilmnek készült, sőt, áprilisban valószínűleg bemutatják olyan vágásban is, aztán lett belőle 4, aztán 6 részes, és utána gondolták, hogy akkor szólaltassunk meg szakértőket is, akikről egyébként szintén lelóg a saját mondani valójuk, mert őket sem egy spontán elmondásra kérték fel, hogy mondd el ezt a mondani valót 25 másodpercben, hanem megpróbálják színési képességekkel felruházni őket, hogy a szóról-szóra leírt szöveget azt mikor sikerül a legjobban felvennünk, és hát, hogy akkor ez sikerült a legjobban, akkor ez jó lesz. Jó, akkor ez olyan fúziós összművészeti alkotás. Jaj, de jó, csatlakoztál a méltatáshoz. Látod, így kell lesz. Mint Német Szilárdnak a konyhája. Amikor a pacalpörköltbe belöntjük a tojást, egy kis kolbászt, és akkor, na jó, akkor a végén egy kis ketchuppal mentsük meg az egészet. Tehát egy kis globusz ketchupot tegyünk hozzá, hogy az ugye mégiscsak ad neki tartást. Itt a szakértők akkor itt a globusz ketchup, amelyet fel akarják ugye javítani magát az egész produkciót. De így tudod, így az van, hogy nem egy rossz drámát csináltunk, hanem az egyik legigényesebb illusztrációkkal ellátott dokumentumfilmet adtuk ki, 650 vagy 1000 milliárd forint, vagy millió forintból. Én mindjárt átadom a lehetőséget Palinak, aki forgatókönyvíró, hogy akkor szakmailag értelmezze azt, amit hallunk. Most a szakértőkkel nem foglalkoznék. Önmagában azt nem értem, hogy mind okolja azt, hogy Második Andrásról filmet forgassanak, és magáz Aranybulláról, azon túl, hogy ez a klasszikus, ez a protokronizmusnak nevezett jelenség, hogy mi vagyunk az elsők a világon, vagy legalábbis a kontinensen, mert ugyan az angoloknak már 1215-ben van egy Magna Chartája, amit lehet nagyjából alkotmányként értelmezni, de nekünk már itt a kontinensen, akkor 1222-ben szintén van egy olyan alaptörvényünk, amely aztán része lehet a történeti alkotmánynak. Jó. Itt ez a Magyarországon világkires aranybulláról beszélünk. Menjünk akkor tovább. Most ez a történet és azok a párbeszédek. Tehát önmagában, amikor a narrátor elmondja, Második András király itt most mély lelkiválságot él át, és ezt a mesélőnek kell elmondania, mert az író képtelen volt mindezt párbeszédekkel, vagy a szituációval érzékeltetni, az tényleg az, amit Esterházy Péter elretentésül idézze a Bevezetés a szép irodalomba című művében, hogy a színpadon kiállnak ketten, és elmondják, hogy apánk, mint tudod, gabonakereskedő volt, mert ugye a szerző képtelen... Kedves Júlia, veszőlányom. vagy unokám, vagy akárki. Képtelen megint az írja a szituációt, ahol kiderül minden. Tehát ezt bármelyik minőségi drámaíró, vagy forgatókönyvíró munkájával vessük össze, ott nincs ilyen. Ez a tanítónak a világa, aki a saját tanítványainak ír valami történelmi színjátékot, amit előadat velük, és nagyjából olyan színvonalú az egész, teljesen történet, tehát irodalmi alkotásként nem működik, ugyanakkor teljesen történelmietlen. Olyan szituációk vannak benne, amik elképzelhetetlenek a 13. században. Igen, azt hiszem, hogy én nagyjából ugye a két szélsőséges vélemény között állok. Tehát szerintem nagyon sok igaz és szép momentum van ebben az alkotásban, csak ami igaz benne, az nem szép, és ami szép benne, az nem igaz. És hát egyrészt maga a Magyarország ez a sorozat, mint műfaj, tehát hogy egész egyszerűen nem tudunk különbséget tenni, tehát hogy sorozatnak minősül a nem tudom én, bolgár gyurma filmtől kezdve, a különböző animációs műfajok, a konkrétan például a Trónokharc, ami teljes egészében fikciós, és direkt azért készül, hogy szórakoztató alkotás legyen, és ez a fajta ilyen fikciós elemekkel dúsított, mondjuk így infotainment dolog. És külön nem segít egyébként ennek az elhatárolásában, hogy igen, alkotói nyilatkozatokban, különböző megszólalásokban valóban ugye ez a hát szakértők is lesznek típusú megszólalások voltak, míg a, egyébként a kormánypárti sajtó folyamatosan egy ilyen nagy történelmi sorozatról beszélt, ahol szó nem volt szakértékről, szó nem volt narrációról, semmi egyébről. És elképzelhető, hogy az áprilisi mozi vágásban szintén nem lesz szó, nem hogy a szakértők megszólalásáról, de a narrációról sem. Csak hát nem, szerintem nem csak elég erős a nyersanyag ahhoz, hogy ebből egy dráma álljon össze. Csak akkor meg ugye probléma van, mert ugye karaktereket döntéshelyzetben ismerjük meg. Itt nincsenek döntési helyzetek, hanem egy narrátor elmondja, hogy a palotában nagy feszültség van. És akkor látjuk, hogy a palotában emberek vannak, és mindenki dühösen néz. És ugye különben is általában ugye a narrációt, hát hogyha nem mondjuk egy ilyen Scorsese-i vagy Guy Ritchie tehetséggel megáldott emberek írják, akkor mondjuk abból egy folyamatos magyarázat lesz, hogy éppen mit látunk, éppen ki milyen érzelmi állapotban van, éppen ki mit szeretne csinálni, és ahelyett mit csinál. Tehát, hogy próbálják megúszni ahelyett, hogy konkrét szituációkba helyeznék ezeket a figurákat, és megmutatnák, hogy tényleg nekik egy döntési helyzetben kell valami mellett, vagy valami ellen dönteni. És ugye már ez is, hogy hogyan változik a karakter, tehát, hogy ami karakterré tesz egy figurát, tehát akár az is, hogy eddig szerette Péter Maffay számait, most már nem szereti Péter Maffay számait. Ez már egy változás. Na most itt mindenki ugyanolyan strikt, ugyanolyan, hát mondhatnám, hogy kétdimenziós, de azzal már egyel többet mondtunk, tehát hogy teljesen egy ilyen papír lapvastagságú figurák jönnek, mennek, beszélnek, ahogy mondtátok is, teljesen hülyeségeket, és ezek nem dialógok, ezek ilyen, még csak párhuzamos monológok se, ez csak dikció, ezek ilyen kinyilatkoztatások, ezek kijelentő módok. Amikor a második András próbál feltüzelni valakiket, hogy akkor jöjjenek harcolni, akkor van egy ilyen felkiáltó, felszólító módban pár mondat, de egyébként végig kijelentő mód az egész. Nem szórakoztató, nem informatív. Én majdnem ugye végignéztem a teljes sorozatot, tehát hogy azt hiszem a negyedik, ötödik résznél hát gyors pörgetésen voltam, és akkor így ott mondhatnám, hogy lemaradtam fontos dolgokról, de valójában nem. Ott történnek meg a legfontosabb dolgok, ha azokat nem láttad, akkor most miről beszélsz? Így van. Belesekeztem volna. És valóban itt semmi olyasmit nem történik, amivel én úgy gondolnám, hogy közelebb kerültem akár az Aranybullához, akár második Andráshoz, akár bárkihez, és ez gyakorlatilag ilyen pazarlásnak tűnik, mind humán erőforrással, mind anyagi lehetőségekkel. A szerencsétlen Verép Tamás, aki a... Igen. Aki talán ő játssza a fiatal András. Ő ért egy ilyen trónokharcás párhuzamot. Egyébként ahogy megjelenik a főcímén, ott el is kezdtem énekelni a megfelelő passzust. Éreztem, hogy nem lesznek sárkányok, bár így úgy tűnik, hogy akár lehetnének. Minden további nélkül lehetnének. Második András keresztes hadjárata. Azért, hogy a negyedik keresztes hadjárat is már arról szólt, hogy a keresztes lovagok ugye Konstantinápolyt fosztották végül ki, elsütöttek a Szentföldre, hanem Velence felbújtására Konstantinápolyt kifosztották. Amikor ezt olvastam az Uzmorn gyermek enciklopédiában, nem tudom, 8 éves koromban, akkor éreztem azt, hogy te jó ég. Tehát valami nagyon nincs rendben az emberiség történetében, amikor a keresztes hadjárat az Konstantinápoly kifosztásában végződik, és elsétálnak a Szentföldre. Na most az 5. keresztes hadjárat, az ilyen galácsákhoz nem vezetett. Második András végül lett néhány elzálogosított birtok fejében bevásárolt erekjékből, hiszen neki ugye ez megint csak ugye az Árpádok szent királynak tartották magukat, erekjéket kell gyűjteni, néhány remetének az erekjéjét megszerezte. Hadd idézzek, több birtokát is zálogba csapva olyan erekjéket vett meg, mint antiókiai Szent Margit feje, Tamás és Bertalan apostolok jobb keze, valamint a kánai menyegzőn használt egyik vizes kancsó, majd szövetségesei felháborodása ellenére a hadjárat kellős közepén hazatért. De kikiáltotta magát ugye Jeruzsálem királyának, amit aztán az Árpádok végig, sőt, hát később, ugye tekintve, hogy aztán a magyar királyok lettek a Habsburgok, ők is hozzá csatoltak a méltóság sorukhoz, tehát mindig Jeruzsálem királyaként hivatkoztak magukra. Uh-huh. Sárke, plusz sárkányok anyja. Elnézést, tanár úr, hogy ezt én rendetlenkedem órán, lehet inni, meg enni is fogok, de örömmel hallgatom. Ami az Árpádok legendása sikeres próbálkozó volt, hogy a híres nevezetes halicsi hadjáratok. Ez most a tippünk, ugye bármelyik érettségiző középiskolásnak, hogy a történelemből kihúzza akármelyik árpádházi tételt, akkor annyit kell mondani, hogy hadjáratot vezetett Halicsba. Ugye az a későbbi Galícia, ma ugye Ukrajna térsége. Hogy mi volt Halicsban, miért kellett Halicsba menni? Azóta se derült ki, tehát nagyjából a kora középkorban is az akkori cigarettacsempészeknek megfelelő elemek éltek ott. A sorozat úgy hivatkozik rá, vagy azt hallod Andrástól, hogy itt végződik a selyem útja is, aki azt a földet vigyázza, az még szegény sose lett. Tehát egyrészt nyilván a selyem úttal való összekapcsolódás az ugyanúgy egy stratégiai fontosságú és egyben gazdasági lehetőség. A Galícia is a 20. század elején a gazdagságára volt egyébként híres, nem arról, hogy mindenki menekül onnan, lehetőleg Brooklynba. Hát nem feltétlen jó környezetből érkezik a nyersanyag, vagy az akármi. Még egy kicsit ez ilyen kitekintés arra, hogy ez nem újdonság, hogy a Kínával való jó gazdasági kapcsolatok azok megerősítik az országot. Tehát azért vannak itt ilyen nagyon-nagyon mélyen elrejtett politikai marketing üzenetek, ugye a történelmi országhatárnak az emlékezete, a vármegyézés, az ispán marketing opportunity, azok itt azért fel-fel ütik a fejüket, nehezen dekódolható, tehát nem biztos, hogy működik. De ettől még úgy azért úgy eldobja, és még talán még orosz kapuként is hivatkozik az egyik földrajzi helyre, tehát hogy én így próbáltam úgy figyelni, hogy vajon mit kell ebben meghallanunk, ha lelkesen nézzük, hogy a jelenkort jobban elviseljük, és hát így ezekre tudtam gondolni. Kicsit nézzük meg azt, a NER, hogy is mondjam, filmtörténetébe helyezzük bele ezeket a mostani kosztümös történelmi produkciókat, sorozatokat, illetve ugye nagyfilmeket. Ugye egészen Andy Vajna haláláig nem készültek ilyen alkotások, hiszen Andy Vajna tudta, hogy a Hollywoodból érkező producerként, hogy mi az, ami állható külföldön, mi az, amire kíváncsiak. Például, hogy a Szabadság szerelem, ami ugye 2006-ban még ugye a Gyurcsány korszakban készült, ugye 56-os nagyfilm volt, azt Andy Vajda kifejezetten úgy pozícionálta, hogy ez a külföldi plakátokon ez szerepelt, mint hogy a mások életét üdvöznék a tűzszekerekkel, ez nyilvánvaló a túlzás, de hogy mi az, ami érdekelhet másokat külföldön, az 56-os forradalom nyilván nem, de az egészet egy sportfilmbe bejelzük, valamint a sportfilmben még belerakunk egy bosszú történetet is, hogy a magyar vízilabdázók akkor a Melbourne-i olimpián visszavágnak a szovjet vízilabdázóknak 56-ért azt, hogy a lánctappakkal nyomták bele a magyar szabadságot a macskakövekbe, akkor ez érdekes lehet külföldön, el tudják helyezni. Na most ehhez képest ezek a mostani kurzusfilmek, ezek a történelmi filmek, tényleg az elkurtuk, akkor a blokád, amiket ugye kiküldenek, és ugye a blokádot most nevezték Oscar díjra is, hát nem, még Oscar díjra jelölt se lett a blokádból. Ezek teljesen értelmezhetetlenek külföldön. Itt azt látom, hogy Andy Vajna próbált valamiképpen valami részben szakmai, részben piaci helyzetet teremteni, tehát az, hogy minőségi filmek készüljenek, és ezek eladhatóak legyenek. És Andy Vajna halála után jött a korantal korszakból ismert a Lakitelki Népfőiskola szelleme, hogy akkor itt most megvalósítják magukat olyan művészek idézőjelben, akik eddig el voltak nyomva a balliberálisok által, és ugye még Andy Vajnát is megtették egy ilyen a balliberális kurzus által támogatott, hát kozmopolita, idegen, hollywoodi. Kinek a kulturális diktatúrája tette föl a kérdést, ugye egy presbiter, és hát igen, értem, hogy mondod. Igen, valóban akkor még volt egyfajta ilyen, tehát nyilván nekem ugye azzal a kurzussal is megvoltak a magam bajai, de ott valóban volt egy olyan, hogyha végül is nem lehetett így indokolni semmivel, de kevés pénzt kértek, akkor például a Saul fiára adtak, mert akkor már volt francia koproducer, ott már nagyjából a költségvetésnek egy részét összeszedték. És akkor azt mondták, hogy akkor jó, akkor legyen. Az, hogy és nyilván mögé tettek egy Oscar kampányt, végig turnéztatták egy éven keresztül a filmet, volt, tehát oda volt téve az, hogy ez tényleg eséllyel indulhat például az Oscar díjért. És ellentétben most nincsenek ilyen kampányok, nincsenek ilyen, illetve hogyha vannak, akkor azok összehasonlíthatatlan mértékűek a korábbiakkal. Lehet, hogy papíron el van ez számolva valahol, azt nem tudom, de hogy ugye korábban ugye az volt, hogy amerikai forgalmazónak kell lenni, és akkor az egyik filmnek volt amerikai forgalmazója, aztán mégsem sikerült közelebb kerülnie. Most már ez is zárójelbe került, szóval nem tudom, hogy merre mennek a dolgok, de az tény és való, hogy az a fajta figyelem, és az a fajta nem igényességnek mondanám, hanem inkább odafigyelésnek, egyfajta ilyen gondozásnak, hogy nem csak le kell gyártani azt a dolgot, hanem utána is kell vele foglalkozni, az mostanra teljesen hiányzik. Én megfigyelni véltem a Nermellényt itt a steppelt lovas alá öltözött formájában, ha már itt szóba került a jelenkor lovagrendje. Egyébként azt hiszem, hogy János érseknek a szájába adva hangzik el többször is, hogy semmi nem taszíthat le, csak a gőg és a gyűlölség, és ez annyira szép, hogy ezt így tanítja ez a sorozat, de közben nem röhögött valaki a háttérben, hogy ez nem rohadt ciki ezt ismételgetni, emlékezni rá, de közben nem követni? És ugye Rátóti Zoltán mondja ezt, aki ugye, aki megszállta lényegében, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetemet, és azóta a gyűlölködőbb monológok és sav köpések hagyják el a száját mindenkire, aki gyakorlatilag kritizálja őt, hiszen már nyilván a balliberális színművész maffiának a része, és hadd utaljak itt, hogy a Csurka István Asher Café című legendás írására, ami akkor még csak a Magyar Fórumban megjelent kis írácska volt, de ma már ez a kulturpolitikai programja lett lényegében a NER-nek. Hadd idézzem ide az egyik legjobb minisorozatot, aminek lehet, hogy hasonló lett végül is a műfaja, csak hát kicsit más a timingja. A Band of Brothers, az Elit alakulatot, ahol gyakorlatilag egy fikcióvál dúsított, valós csaták ábrázolásán alapuló drámasorozatot láttunk 10 részben, amely epizódjainak a végén az akkor még élő, ott harcoló karaktereket látjuk, de a 10. részig nem írják ki, hogy kikkel azonosítsuk őket, tehát hogy ők valóban megjelennek-e a történetben, és vajon túlélik-e a történetet. És szerintem zseniálisan drámai, és végül is ott pontosan ez a hibrid működik rohadtul olyannyira, hogy szerintem ez a legjobb sorozat, amit az HBO valaha legyártott. Tehát lehet, hogy működne ez műfajilag. Hát ott végül is volt egy Spielberg producernek, tehát hogy valaki értett ott hozzá. Megfejtettük.